We have now on the line with us is my Honorable Ustad Manana Abbas Saba, all the way from Darul Uloom Zakaria, who is a Ustad teaching Tahawi Sharif in the final year, Dara Hadith, and also teaches other many big kitabs in Darul Uloom Zakaria. Manana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat, khairiyat se ho? Ji, alhamdulillah, bhai, mujhe habib sahab. Ji, alhamdulillah. Hazrat, kuch taziyana kalam aapke paas, agar ho to pesh farma diji. Haan, main chand baatein zehn mein, agar ijazat ho to pesh karun. Koi baat nahi, aap aage chalein. Acha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذكروا محاسن موتاكم ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آید تبسم بر لب اوس نمیرد آنکے دلش زندہ شود بعشق نمیرد آنکے دلش زندہ شود بعشق ثبت استا بر جرید عالم دوام ماں نمیرد آنکے دلش زندہ شود بعشق ثبت استا بر جرید عالم دوام ماں بیمار عشق بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بے قرار کو آرام آ گیا بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بے قرار کو آرام آ گیا عارف باللہ محبوب خلائق جنید وقت احیاء سنت کے علم بردار علوم نبوت کے عاشق حقیقی اور نمونۂ اسلاف ہم سب کے شیخ عارف باللہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب نے داغ فراق اس وقت ہم سب کو دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ارشاد ہے کہ اپنے مرنے والے کے محاسن کا ذکر کیا کروں، مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے قیام کے دوران حضرت کی دسیوں مجلسوں کے اندر میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. بہت قریب سے حضرت کو دیکھا، بہت قریب سے حضرت کو سنا اور حضرت کے ساتھ اپنا اصطلاحی تعلق بھی قائم رہا، لیکن افسوس کہ بہت قریب جا کر حضرت سے فیض اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا. ما کل یتمن المرء یدرکہ تجریز دیا ہو بما لا تشتہی سفن، لیکن بہرحال جتنی مجلسوں کے اندر میں حضرت کے قریب رہ کر کے سننے کا دیکھنے کا اتفاق ہوا، میں اس وقت حضرت کی زندگی کے پانچ اہم نکات جو ہیں اس کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ ہم سب کے لیے، سب متعلقین، متوسلین، مسترشدین اور دیگر جتنے سننے والے حضرات ہیں ان کے لیے اس کے اندر میں بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت پذیری ہے. حضرت کی زندگی سے سب سے پہلا جو سبق میں نے حاصل کیا وہ امانت ہے. امانت سے میری مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مال کی امانت. متقدمین نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ لکھا ہے، ان من الامانت ان ينتمی القول الی قائلہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امانت ہے کہ مجلس کے اندر میں جو بات کہی جائے اس بات کو کہنے والے کی جانب منسوب کی جائے. میں نے حضرت کی مجلس کے اندر میں بارہا یہ تجربہ کیا، بارہا یہ سنا کہ جب بھی حضرت نے کوئی بات بیان فرمائی تو اپنے تینوں مشائخ میں سے کسی کی اگر بات ہوتی تو بڑی عظمت اور تقدس کے ساتھ ان کا نام لے کر کے ذکر فرماتے کہ یہ بات میں نے اپنے شیخ اول سے سنی ہے یا شیخ ثانی سے سنی ہے یا ایک شیخ ثالث سے سنی ہے. یہ بہت بڑی صفت ہیں جو اس وقت لوگوں کے اندر میں کم ہوتے جا رہی ہیں. بہت سی مرتبہ ہم اپنی سمعہ طیبہ اپنی پاکیزہ شہرت کے لیے دوسروں کی باتوں کو بھی ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن یہ حضرت کا بہت بڑا وصف تھا کہ وہ جو بھی بات بیان فرماتے تھے کہنے والے کی جانب اس کی نسبت فرماتے تھے. میں جلدی جلدی ذکر کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. دوسرے نمبر پر حضرت کی جو خصوصیت ہیں, متقدمین میں علماء نے لکھا ہے کہ تین آدمی ایسے گزرے ہیں, ایک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے نمبر پر علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, اور تیسرے نمبر کے اوپر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تینوں حضرات کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ دین کے اہم اہم مسائل اور بڑے غامض اور مشکل مسائل جس جو بڑے حقائق کہے جا سکتے ہیں, لیکن یہ تینوں کے تینوں حضرات کی یہ صفت تھی کہ معمولی معمولی مثالوں کے اندر میں, چھوٹے چھوٹے چٹکلوں کے اندر میں, چھوٹی چھوٹی مثالوں کے اندر میں بڑے بڑے حقائق بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ بات ہم نے حضرت کی مجلس کے اندر میں دیکھی کہ مشکل سے مشکل مسائل کو, تصوف کے دقیق سے دقیق مسائل کو بھی حضرت چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام سننے والوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت اپنی مجلس کے اندر میں دو مثالیں خاص طور پر دیا کرتے تھے. وہ گاڑی کے جس کے اندر میں ایئر کون کا انتظام ہو, لیکن اگر اس کا تھوڑا سا ونڈو اگر کھلا رہ جائے تو وہ ساری کی ساری فضا کو مقدر کر دیتا ہے. حضرت یہ مثال بیان فرما کر کے فرمایا کرتے تھے کہ بہت ساری عبادتیں, لیکن ایک چھوٹا سا گناہ وہ ساری کی ساری عبادتوں کو ختم کر دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے مثال دے کر کہ ایک علم ظاہری ہے ایک علم باطنی ہے. علم ظاہری کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر باطن کے اندر میں علم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ پیٹرول کا ٹینکر جو بہت سارا پیٹرول اپنے جسم کے اوپر میں لے کر کے جا رہا ہے, لیکن اگر اندر کے اندر میں پیٹرول نہیں ہے تو اس کے اندر میں چلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جس سے بڑے بڑے حقائق کو حضرت بیان فرما دیا کرتے تھے. تیسرے نمبر کے اوپر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے آخری سالوں میں حضرت کے اوپر میں افاد خلق کا ایک جذبہ بیتاب تاری تھا. ان کی ہر وقت کی یہ دھن تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے تینوں مشائخ سے حاصل کیا ہے اسے جلد از جلد اپنے ہر متعلق ہر متوسل اور ہر مسترشد تک اس کو منتقل کر دیا جائے. حضرت کے اندر میں چوتھی بات یہ تھی کہ زبانی واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ حضرت مرحوم و مغفور کے یہاں تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا. آپ نے ہزارہ صفحات پر مشتمل اپنی ایسی تالیفات کا گنا قدر ذخیرہ چھوڑا ہے جو اپنے اسلوب کے لحاظ سے بالکل منفرد ہیں اور طالبان حق کے لیے انشاءاللہ رہتی دنیا تک مشتعل مشعل راہ بنے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو بیک وقت تین سمندروں سے سیراب ہونے کا بہتر سے بہتر موقع عنایت فرمایا. آپ نے اپنے شیخ اول حضرت مولانا عبد الغنی فلپوری صاحب سے بھی بھرپور استفادہ فرمایا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گدی ان سے بھی بھرپور استفادہ کیا, اور اخیر کے اندر میں حضرت مولانا برار صاحب ان سے بھی حضرت نے بھرپور استفادہ کیا. اور یہ ایک عجیب اتفاق سمجھ لیجئے گا کہ آج 72 سال کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 1362 رجب کے مہینے میں, اور رجب کے مہینے کی 15 تاریخ کو 15 تاریخ کو 1362 15 رجب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا حادثہ اور وفات کا واقعہ پیش آیا تھا. آج 1434 میں 23 رجب کے اندر میں 72 سال کے بعد حضرت کا وصال بھی اسی مہینے کے اندر میں پیش آیا, جس مہینے کے اندر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا. میرا تاثر یہ ہے کہ آج سے 72 سال پہلے امت نے جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے غم کو محسوس کیا تھا, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورے عالم کے اندر میں جہاں جہاں حضرت کے متعلقین, متوسلین, مسترشدین ہیں, وہ تمام کے تمام اسی طرح حضرت کی وفات کے غم کو محسوس کر رہے ہوں گے جیسے آج سے 72 سال پہلے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے غم کو محسوس کیا گیا تھا. اگرچہ حضرت کا انتقال ہو گیا لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت کو چھوڑا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ الی یوم القیامہ, قیامت کے قائم رہنے تک, قائم ہونے تک حضرت کا جو فیض ہے وہ انشاءاللہ و تبارک و تعالی پہنچتا رہے گا. اس وقت ہمارے لیے تسلی کا سامان یہی ہے, کل نفس ذائقت الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جیسے شروع کے اندر میں پڑھا گیا کہ ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق, ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق, موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو جن صفات عالیہ سے نوازا تھا, اللہ تعالی اس کا ایک حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور اس کے الہی کی آگ کے اندر میں جیسے انہوں نے اپنی زندگی کو کھپایا, اللہ تعالیٰ اس عشق کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمائے اور تمام کے تمام سامعین کو بھی عطا فرمائے, اور حضرت والا کی اللہ تعالیٰ بھرپور مغفرت فرمائے, اور ہم تمام کو رضا بالقضا کو اختیار کرنے کی اور اللہ کے حکم کے اوپر میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دونوں دارین میں, اور اللہ سا سبحان و تعالیٰ آپ کے حیات میں خوب برکت عطا. آمین آمین, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. That was Maulana Abbas, a surrogate from Darul Uloom Zakaria, my honorable ustad, who teaches at the moment Tahawi Sharif, written by Imam Tahawi Rahmatullah Ali, a prolific kitab and a prolific author, and a fantastic ustad to teach a kitab also, subhanallah. And this man, one of the unique features of Maulana Abbas Sahib is he remembers dates, subhanallah. And I remember I can remember on many occasions when I drove him to many places, he always had this habit of sitting with kitabs and benefiting from the kitabs and always glued to the kitabs. If you go to his house also, you find a treasure of books, subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the efforts of all of our asatiza, all of our ustads and all of our teachers, and take them from strength to strength. Ameen ya Rabbil Alameen. Maulana has also studied in Darun in Nadwatul Ulama in India, and hence he has learned a lot as far as adab is concerned, adab meaning as far as language and linguistic skills are concerned. Maulana is quite acquainted in that regard.